Пылосос. Ёсць у нас пылосос, ён гудзе як паравоз, а за ім наўздагон ходзіць татка як вагон. Хто паўзе яму на спіну, не баіцца крыкаў скіну. Гэта ў кепцы на бакір трохгадовы пасажыр. Хто з'яўляецца з-за рогу і цягнік спыняе строга: «Стоп, ідзем гуляць на двор». Гэта мама-кантралёр.